Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest 17 maja, poniedziałek, a skoro poniedziałek, to czas na tydzień w sieci w Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek S.S. Kosiorowski. Jeśli słuchacie tego na żywo w poniedziałek o godzinie 20, to zachęcam do wejścia na czat na stronie kontestacja.com, bowiem tam postaram się być. W innym wypadku zachęcam do pisania komentarzy na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień, na którą też się można dostać przez link na stronie głównej kontestacji, a znaleźć na niej można m.in. wszystkie linki, z których korzystam do tworzenia przeglądu tygodnia. Zachęcam też do współpracy, czy to przez nadsyłanie informacji, czy to przez zgłaszanie się do nagrywania jakichś wiadomości. Tu polecam kontakt przez maila przegląd.kontestacja@gmail.com. Dobra, wystarczy już może kwestii technicznych. O czym będzie dzisiejsza audycja? No więc najpierw w wiadomościach z kraju. Będzie o nowych działaniach fiskusa, konkretnie o kasach fiskalnych dla lekarzy, prawników i innych jeszcze zawodów. Nadal o PKP, również o alternatywie, czyli o polskich drogach i trudnościach z nimi związanych. Skoro o drogach, to o policji. Skoro o policji, to o rozmaicie pojmowanym piractwie, o zakładzie utylizacji szmalu i o ingerencji państwa w inwestycje oraz co z tego wynika. W części unijnej o certyfikatach, o uchwale Komisji Europejskiej w kwestii biedy. No, nadal nie do uniknięcia będzie parę słów o kryzysie greckim i jego wpływie na resztę Unii. W światowych informacjach parę słów o rodzinie i o prognozie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No, zacznijmy zatem. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Według portalu money.pl Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt rozporządzenia, z którego wynika, że od 1 maja 2011 roku w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych będą musiały pojawić się kasy fiskalne. Zresztą katalog rodzajów działalności gospodarczej, które w przyszłym roku stracą prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas, jest dużo szerszy. Właściwie każda działalność, w ramach której prowadzona jest sprzedaż towarów czy usług na rzecz osób fizycznych, będzie wiązała się z obowiązkiem ewidencji obrotu przez kasę fiskalną. Wiceminister finansów mówi o mniej więcej 300 tysiącach nowych kas fiskalnych. Nas, podatników, cała ta operacja będzie kosztować około 250 milionów złotych. A dlaczego? Bo budżet zamierza sfinansować 90% kosztu zakupu kas. Resort finansów nie za bardzo wie, czy inwestycja ma się zwrócić, gdyż przykłady z przeszłości, na przykład słynna sprawa umieszczania kas fiskalnych w taksówkach, wskazują, że lekarze i prawnicy prawdopodobnie nie zaczną wykazywać rzeczywistej ilości przyjętych klientów. Z ustawy niewątpliwie ktoś się ucieszy. Producenci kas fiskalnych. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Ciąg dalszy bałaganu w PKP, gdzie trzy państwowe bądź co bądź spółki udają konkurencję tak skutecznie, że procesują się ze sobą o to, w której kieszeni państwo powinno otrzymać nasze pieniądze. Co prawda przewozy regionalne przelały w środę kolejną transzę za korzystanie z torów, i w weekend dalekobieżne pociągi Interregio wróciły na tory, jednakże na razie mają jeździć tylko w weekendy i to tylko wtedy, jeśli przewozy regionalne będą spłacać resztę długu. Portal Money.pl obliczył, że w wyniku wstrzymania ruchu pociągów Interregio obie spółki straciły w ciągu 10 dni około 4 milionów złotych. Tymczasem analogiczne kłopoty ma trzecia spółka, również państwowa, PKP Intercity, która od 1 czerwca musi wycofać ponad 30 składów z torów. Zaprawdę skuteczność polskich kolei państwowych jest zadziwiająca. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. No, na kolei źle się dzieje, ale przynajmniej za nasze podatki państwo zapewnia nam wspaniałe publiczne drogi, dzięki którym bez kolei można się obejść i jeździć sobie samochodami. Dziennik Gazeta Prawna i Wirtualna Polska dotarły do nieopublikowanego jeszcze raportu analityków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy przybadali niemal 18 tysięcy kilometrów polskich tras. Raport dotyczy badań ubiegłorocznych, więc nie obejmuje szkód spowodowanych przez dość ostrą zimę, która zniszczyła wiele kilometrów dróg, ale mimo to, według raportu do natychmiastowego remontu, eksperci zaliczyli 3300 km dróg, natomiast w dalszej perspektywie prawie połowę sieci. Z zestawienia wynika, że po najgorszych drogach jeżdżą kierowcy z Małopolski, województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie co trzeci kilometr wymaga natychmiastowej wymiany bądź remontu. O tym, na jakie jeszcze przeszkody na drogach można się natknąć, opowie Hawker. Sensacja! Kaczor robi sobie jaja i blokuje budowę autostrady. Według WP.pl pracę nad autostradą A1 wstrzymał kaczor. A właściwie kaczka krzyżówka, która osiedliła się w miejscu przeznaczonym na rozwój inwestycji i wysiaduje tam równo 9 jaj. Cytuję WP.pl. Nadzór przyrodniczy, a w ślad za nim inżynier kontraktu, zwracają uwagę, aby wykonawca zastosował zabezpieczenia i nie zakłócał naturalnego rytmu przyrody. Ominięcie tych zaleceń może wpłynąć niesprzyjająco na obecne i późniejsze zachowanie kaczki, a dodatkowo może spowodować stres, co nie jest wskazane w jej stanie, napisał do wykonawcy przedstawiciel nadzoru przyrodniczego. Koniec cytatu. Wykonawca twierdzi, że zastosuje się do tych uwag, a nawet jest skłonny wynająć specjalną ekipę wykwalifikowanych osób, które wiedzą, jak radzić sobie z ptakiem i jajkami. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie się szkoli takie osoby i nie chciałbym wiedzieć. Padła też propozycja odgrodzenia miejsca budowy w celu zabezpieczenia przed wejściem do niej zwierzyny. Taka operacja miałaby kosztować jedyne 40 milionów euro. Kontestacja. Skoro już mowa o drogach i dziwnych przepisach, to może kilka słów również powiem o tych, którzy tych przepisów powinni przestrzegać, no i pilnować, żeby inni też przestrzegali, czyli naszej kochanej policji. Portal Interia.pl zainteresował się programem Uwaga Pirat z ramówki telewizji TVN, który ma obrazować niebezpieczne zachowania na drogach, a przy okazji ujawnia dziwne zachowanie policji. Koncepcja programu jest taka, że kamera jest umieszczona w jakimś nieoznakowanym pojeździe policyjnym i nagrywana jest praca policjantów, którzy szukają piratów drogowych i rejestrują ich wykroczenia. Nie jest tutaj moim zamiarem bronienie tych piratów, którzy faktycznie stwarzają zagrożenie dla ruchu, ale policjanci wypadają nie lepiej, mianowicie taka zabawa trwa kilka minut. Policjanci nijak nie mają ochoty zatrzymać delikwenta przy pierwszym przekroczeniu przepisów, tylko jadą za nim nawet kilka minut, również przekraczając przepisy, skoro trzymają się blisko kogoś, kto dramatycznie przekracza prędkość, to nie może być inaczej. I liczy mu tam potem punkty, wychodzi jakieś 100 punktów i wszyscy się cieszą, hurra, hurra, nowy rekord. Pozostaje kwestia, czy policja jest od polowania na rekordy? Na rekordami, policja podobno powinna się zajmować naszą ochroną. Jak jej to wychodzi, wiadomo. A najlepiej ilustruje to historia, o której napisało Życie Warszawy. Pewnego pięknego dnia do 70-latki idącej ulicą podbiegł mężczyzna i wyrwał jej torebkę z pieniędzmi i dokumentami. Starsza pani złożyła na policji zawiadomienie o kradzieży, po czym usłyszała, że policja w tamtej chwili nie ma środków, by sprawą się zająć. No, dzień jak co dzień. Miesiąc później pokrzywdzona, idąc ulicą, zauważyła złodzieja. Rozpoznała go, bo wcześniej się z nim chwilę szarpała. Mężczyzna uciekł między bloki, ale kobieta nie dała za wygraną, śledziła go i znalazła blok, w którym mieszkał. Poszła po swoją 3 lata młodszą siostrę, wróciła z nią pod rzeczoną klatkę i we dwójkę ujęły sprawcę kradzieży, doprowadziły go na posterunek. W programie TVN-u policja zaapelowała o nienaśladowanie takich działań, gdyż to może być niebezpieczne. A z całego wydarzenia można wysnuć prosty wniosek. Jeśli ktoś ci coś ukradnie, to lepiej zawiadomić o tym 2-losowe starsze panie niż policję. Słuchacie kontestacji. Swe talenta śledcze policjanci realizują w innej dziedzinie. W ściganiu piratów, i to nie drogowych, lecz komputerowych. Zgodnie z portalem www.policja.pl kontynuowana jest sprawa serwisu Od Siebie, który mniej więcej pół roku temu został zamknięty, wraz ze swoimi właścicielami. Policjanci wczesnym rankiem sprawdzili łącznie 25 wytypowanych wcześniej miejsc, skąd logowały się na portalu osoby z różnych regionów kraju, zamieszczające nielegalne pliki. Wszystko fajnie, ale wszelkie nieścisłości tutaj wykazywał w tym tygodniu, jeśli chodzi o postępowanie policji, mój ulubiony bloger prawny Olgier Trudak na blogu Lege Artis. No i co on znalazł w tej wypowiedzi policji? Po pierwsze, w odniesieniu do twórców portalu odsiebie.com mówi się najpierw o paserstwie, aby parę zdań dalej zaprzeczyć temu, pisząc, że pliki można było pobierać za darmo. Po drugie, nigdy nie było żadnego przepisu, który nakazywałby weryfikację czy jakiekolwiek moderowanie treści wrzucanych przez użytkowników takiego serwisu. Po czwarte, ściganie przestępstw, w związku z którymi odbyła się właśnie ta akcja przeciw właściwym piratom, czyli osobom wkrywającym te nielegalne pliki tak zwane na serwer odsiebie.com. Ta cała akcja powinna nastąpić na wniosek pokrzywdzonego, a nie tak z urzędu. Olgier Trudak generalnie zresztą w swoich notkach rozprawia się dość jasno z wszelkimi zarzutami, które można by było postawić twórcom serwisu. A jednocześnie zwraca uwagę na pewną ciekawostkę, mianowicie na nagłe przerażenie dziennikarzy zajmujących się tym serwisem. Otóż cytuję wpis z Gazety Wyborczej, w której pojawił się tekst odsiebie.com, kolejny wrocławski sukces. 21-latek z Wrocławia ponad rok temu stworzył portal odsiebie.com. Dziś jego strona ma 3,5 miliona odsłon dziennie i należy do najpopularniejszych serwisów w kraju. Portal służy m.in. studentom, którzy przed sesją ambitnie kolekcjonują notatki z wykładów, imprezowiczom dzielącym się zdjęciami z prywatek, a nawet starszej internautce, która dzięki serwisowi pokazuje znajomym swoją działkę. Po tych niedawnych wydarzeniach, czyli aresztowaniu twórców od siebie, tekst został usunięty ze strony gazety.pl. Nie ma jak rzetelność dziennikarska oraz silne przekonanie do tego, co się kiedyś napisało. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Z innego rodzaju, nie mniej groźnym piractwem walczy Agencja Rynku Rolnego. Jak wynika z ulotek tejże agencji, cytowanych przez portal Wolność i Kapitalizm, każdy rolnik, który sieje zboże, które wcześniej zebrał, uprawia tak zwane piractwo nasienne. Jest ono nielegalne i grożą za nie kary. Ulotka mówi, że nielicencjonowana produkcja materiału siewnego jest piractwem, które szkodzi wszystkim. Rolnikom, firmom nasiennym i hodowcom. Wpływa negatywnie na polskie rolnictwo i nasz wizerunek na świecie. I tak dalej w tym tonie. W skrócie, rolnik nie powinien siać własnego zboża, tylko powinien zakupić specjalnie zmodyfikowane zboże od specjalizujących się w tym firm. Wysianie własnych nasion jest możliwe tylko na podstawie tak zwanego odstępstwa rolnego, które jest możliwe, ale trzeba za to zapłacić państwu. Pieniądze z tej opłaty będą teraz pochodziły na finansowanie firm produkujących właśnie genetycznie zmodyfikowane nasiona do wysiania przez naszych rolników. Ulotka mówi też o tym, że nie wolno w żadnym wypadku siać nasion sąsiada lub zakupionych na targu. A gdyby się przypadkiem zobaczyło, że ktoś takie piractwo uprawia, to trzeba go podkablować. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! Portale Korespondent i Wirtualna Polska informują o nowym bandyctwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS znienacka orzekł, że ubezpieczeni prowadzący działalność gospodarczą, jednocześnie parający się jakimiś innymi zajęciami, są oszustami ubezpieczeniowymi, nakazuje im płacić zaległe składki. Chodzi o to, że jeśli ktoś prowadził działalność gospodarczą, a jednocześnie miał tak zwaną umowę o pracę nakładczą, to mógł opłacać ubezpieczenie tylko z jednego tytułu. No, ZUS-owi się to nie spodobało, bo ubezpieczeni chcieli płacić jak najmniej. No, kto by chciał płacić rabusiowi więcej? ZUS, jako fachowiec oczywiście od prawa i sądownictwa, automatycznie stwierdza, że umowy o pracę nakładczą były zawarte w celu obejścia prawa, uznaje je za niebyłe i nakazuje opłacić składki z działalności. Z dnia na dzień niektórzy dowiedzieli się, że są winni ZUS-owi nawet po 50 tysięcy złotych. Zainteresowani ponadto skarżą się, że sądy automatycznie rozpoznają ich sprawy i mimo, że cała ta sytuacja wydawałaby się w bardzo prosty sposób wygrana przed sądem, skoro prawnie była taka możliwość, to czemu nagle prawo ZUS-u miałoby działać wstecz, to prawie 99% wyroków sądu mówiło po prostu o oddaleniu odwołania od decyzji ZUS. Łódzki oddział Gazety Wyborczej oraz portal korespondent.pl pokazują w tym tygodniu informację, która ujawnia, jak dbałość naszego rządu o inwestycje zagraniczne wpływa na ich rynek. Amerykański koncern Dell wycofuje się z projektu uruchomienia produkcji w Łodzi, ale mimo to i tak otrzymuje 200 milionów złotych pomocy, jakie politycy obiecali mu udzielić z kieszeni polskiego podatnika za wybór Łodzi na swoją siedzibę. Mimo sprzeciwu Brukseli oddano inwestorowi duży teren, zbudowano drogę i wypłacono pierwsze transze w gotówce. Teraz Dell najmniej już odchodzi z Łodzi, a fabrykę sprzedaje tajwańskiej spółce Foxconn. A kasa Dellowi i tak się należy. Po krótkiej przerwie przejdziemy do wiadomości z zagranicy. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Najpierw stały cykl z głupotą przez Unię. Temat certyfikaty. Rozmaite państwa, w szczególności Unia, bardzo dbają o to, by obywatele nie kupowali produktów, które mogą być dla nich niebezpieczne. Głównym sposobem takiego działania dla dobra obywateli jest wydawanie certyfikatów zezwalających na sprzedaż rozmaitych produktów. Jako że robi to państwo, więc oczywiste jest, że to nie może być skuteczne. No, ale co innego o tym wiedzieć, a co innego zobaczyć na przykładzie. W ostatnim tygodniu portal TVN24 poinformował o niebezpiecznych chińskich lizakach, którymi zatruła się trójka dzieci z Gdańska. Główny inspektorat sanitarny stwierdza jednak, że lizaki te miały wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności certyfikat unijny. Były główny inspektor sanitarny, epidemiolog Zbigniew Hałat, komentuje: gdy towar trafia na rynek, do badania przeznaczana jest partia dobrej jakości. Wyrób dostaje certyfikat, który obejmuje następne partie, a ich skład już znacząco różni się od pierwowzoru i to na niekorzyść. Po co zatem w ogóle te badania i certyfikaty? O to już dziennikarze TVN-u nie zapytali. Iha! Słuchacie kontestacji! Nie będę się bardzo rozgadywał na temat Grecji, bo o tym już sporo mówiliśmy na antenie kontestacji, ale tylko trzy szybkie informacje na ten temat, bo całkiem go oczywiście pominąć się nie da. Pierwsze dwa za portalem korespondent.pl. Obie te informacje z Niemiec. Pierwsze, obywatele niemieccy protestują przeciwko wydawaniu przez ich państwo pieniędzy na ratowanie Grecji. W ramach protestu Niemcy masowo odwołują urlopy nad Morzem Egejskim. Mimo obniżek cen sięgających 30%, ponad 10% Niemców odwołało w tym tygodniu swoje wakacje pod Akropolem. Tymczasem finansową zmowę milczenia przełamał prezes Deutsche Banku pan Ackermann. Powiedział on: wątpię, aby Grecji udało się kiedykolwiek spłacić nadzwyczajne pożyczki, które niedawno zostały jej udzielone. Słowa te spotkały się z ogromną krytyką ze strony środowiska żurnalistów finansowych. No, ale widać, że ktoś tu się zaczyna orientować, co się dzieje. Trzecia rzecz na temat Grecji, z którą warto się zapoznać, została opublikowana 11 maja na blogu Trystero. Bardzo ciekawym, polecam, nawet jeśli nie ze wszystkim się tam zgadzam. Otóż można tam obejrzeć, jak bardzo plan grecki odstaje od wszelkich planów oszczędnościowych, które kiedykolwiek były wprowadzane. Generalnie według greckiego planu ta reforma ma być najszybszą, najsprawniejszą i najefektywniejszą z historii, bijącą o głowę wszystkie inne tego typu reformy. Gratulujemy optymizmu. Słuchajcie, kontestacji? Kryzys grecki odbił się czkawką całej strefie euro. Dlatego też w poprzedni weekend ministrowie finansów wszystkich krajów Unii Europejskiej zebrali się, by radzić, jak rzeczone euro uratować. I wymyślili, jak euro ratują nasze prawnuki. Uchwalono stworzenie tak zwanego paktu stabilizacyjnego, opierającego się na systemie pożyczek gwarantowanych przez kraje członkowskie. Wartość pakietu stabilizacyjnego w ciągu trzech najbliższych lat wyniesie około 750 miliardów euro. Jak pisze na swoim blogu Robert Kwiatkowski, sprytny plan jest taki. Skoro rynki finansowe chciałyby pożyczyć Grecji drożej niż Niemcom, to może Komisje Europejskie pożyczą taniej. I wtedy Komisja Europejska pożyczy Grekom i dopiero potem Grecy nie oddadzą. Natomiast dużo trudniej przywódcom strefy euro dojść do zgody na temat wzmacniania dyscypliny budżetowej w krajach Unii, a przede wszystkim w kwestii kar za niesubordynację. Portale Money.pl i PolskieRadio.pl mówią o propozycji, jakoby kraje miały przesyłać swoje projekty budżetów do akceptacji przez Komisję Europejską. Wyłamującym się z fiskalnej dyscypliny będą grozić sankcje. Niemcy proponują zawieszenie prawa głosu w unijnej Radzie Ministrów dla tych, którzy nie chcą się podporządkować. Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Barroso, mówi, że takie państwa miałyby stracić pieniądze z unijnego budżetu. To było na tyle, jeśli chodzi o suwerenność państw unijnych, ale zgody na razie nie ma, jak już wspomniałem. Kraje Unii, którym kryzys grozi najbardziej, nie czekają na decyzję Brukseli, ale same oszczędzają. Hiszpania wprowadza program oszczędnościowy, tnąc wydatki. Portugalia trochę wydatki tnie, ale przede wszystkim postanawia oszczędzać przez podwyższenie podatków. Zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. W tym czasie coraz bardziej irytują się Niemcy, którzy mają na ten unijny mechanizm pomocowy wyłożyć co najmniej 123 miliardy euro. Tyleż wysokonakładowy, co dość brukowy dziennik Bild napisał: znów jesteśmy głupkami Europy. My finansowaliśmy euro, a inni bawili się na nasz koszt. Historia uczy, by nie lekceważyć poczucia Niemców, że są krzywdzeni przez resztę Europy. To może tyle, o szczegółach polecam poczytać w serii linków, które można znaleźć na stronie audycji. Słuchacie kontestacji. Mimo kryzysu włodarze Unii czują, że znają się na gospodarce na tyle dobrze, by nauczać innych. O tym, jak to robią, opowie Hawker. Związek Demokratycznych Republik Europejskich skrytykował politykę gospodarczą Gruzji. Stefan Fule, obecny eurokomisarz do spraw rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, powiedział, że ultraliberalne pomysły gruzińskiego rządu nie pasują do idei wolnego handlu z Unią. Według informacji z portalu Mises.pl te ultraliberalne pomysły to m.in. podatki mogą być podnoszone tylko przez referendum wydatki publiczne nie mogą przekroczyć 30% PKB, a deficyt nie może przekroczyć 3% PKB, dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB, ustanawianie nowych agencji regulujących jest zakazane, państwowa własność instytucji finansowych jest zakazana, regulacje cen są zakazane. Natomiast coraz bardziej liberalna, wycofująca się z kryzysu Gruzja, wystosowała odpowiedź na krytykę Unii Europejskiej. Komisja Parlamentarna Gruzji wierzy, że wymiana dóbr z Europą jest ważna, ale rozwój ekonomiczny kraju w tym stanie jest najwyższym priorytetem. Fule wyraził także nadzieję, że, cytuję, Gruzja nie zrezygnuje z jej polityki spójności z przepisami Unii oraz przypomniał, że rząd gruziński musi zmienić swoje ultraliberalne podejście do gospodarki. A teraz zagadka. Do jakiej partii należał Stefan Fule w latach 1982-1989? Ano należał do Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Przypominam, że Gruzini olali jego gadkę, dlatego jeśli istnieje minimalne prawdopodobieństwo, że słucha tego jakiś Gruzin, niech wie, że to dla niego. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. I czas na informacje ze świata, mniej bezpośrednio związane z organami unijnymi. Nie cichną echa wyborów w Wielkiej Brytanii. Jak napisały portale onet.pl i korespondent.pl, okazało się, że w niektórych lokalach z prawa do wybrania członka parlamentu chciało skorzystać więcej osób niż komisja mogła obsłużyć. Politycy są zaskoczeni stopniem miłości do demokracji, jaką zapołali w tych wyborach Brytyjczycy. Nadchodząca władza zapowiada śledztwo. Wprowadzając nowe prawa, warto się przyjrzeć, jak działają one w innych krajach. Jak pisze portal www.wprost.pl, we Francji z roku na rok topnieje liczba małych, kameralnych barów zwanych bistrami, typowych dla lokalnego krajobrazu. Obroty bistr radykalnie spadły po tym, gdy ponad 2 lata temu we francuskich barach wprowadzono zakaz palenia. Jeden z barmanów wyjaśnia. Ludzie wolą teraz wypić poranną kawę u siebie, bo mogą tam puścić dymka. W barze już nie, chyba że widzą na zewnątrz. Przypominam, że u nas ta ustawa antynikotynowa właśnie weszła. Na skutki poczekamy. Kontestacja. Innym przykładem ustawy, co do której skutków warto by się przekonać na podstawie wydarzeń z zagranicy, jest niedawno wprowadzona ustawa antyprzemocowa. W poniedziałek wspominałem na antenie kontestacji podczas głównej audycji o wydarzeniach we Włoszech. Portal Rzeczpospolita.pl doniósł o karze, która spotkała wreszcie psychologa usiłującego wmówić dzieciom, że uprawiały seks za zgodą rodziców, by można je było odebrać tymże rodzicom, a także ukarane zostaną nauczycielka i dyrektorka szkoły, które walczyły o odebranie tych dzieci rodzicom, mimo że były świadome, że jedynym pseudodowodem w sprawie jest rysunek podrzucony przez złośliwą koleżankę jednego z tych dzieci. Na tej podstawie 2 dzieci została rodzicom odebrana. Gdyby nie medialny rozgłos i solidarność mieszkańców tego miasteczka, którzy zorganizowali wiele demonstracji, być może dzieci by nigdy nie wróciły do domu, tak to wróciły po 2 miesiącach i sprawiedliwości mogło stać się zadość. Czy takie sprawy będą na porządku dziennym teraz w Polsce? Bardzo prawdopodobne. Inną decyzję podjęto na Litwie. Sąd zdecydował, że rodzina słynnego mściciela z Litwy, Draziusa Kedysa, ma niezwłocznie oddać jego córeczkę byłej konkubinie, którą on oskarżał o stręczycielstwo, właśnie wobec tej córki. Rodzina ojca mściciela zapowiedziała, że nie zamierza oddać dziecka, Przed ich domem zaczął gromadzić się tłum. Ludzie z całego kraju przyjeżdżają pod dom Kedysów, by bronić dziewczynkę przed decyzją sądu. Z inną sytuacją a propos rodziny mieliśmy do czynienia ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Z portalu Wolność i Kapitalizm można się dowiedzieć, że amerykańska policja aresztowała 73-letnią kobietę za to, że sprowokowana wielokrotnymi wyzwiskami i obrazami ze strony wnuczki spoliczkowała 18-latkę. Uderzona wezwała policję, funkcjonariusze przybyli i mężnie aresztowali staruszkę. Dziewczyna szybko się zreflektowała i kilka razy próbowała uprosić policjantów, aby odstąpili od aresztowania, ci jednak pozostali nieugięci. Dla dobra obywatela. Z inną sytuacją a propos rodziny mieliśmy do czynienia ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Z portalu Wolność i Kapitalizm można się dowiedzieć, że amerykańska policja aresztowała 73-letnią kobietę za to, że sprowokowana wielokrotnymi wyzwiskami i obrazami ze strony wnuczki spoliczkowała 18-latkę. Uderzona wezwała policję, funkcjonariusze przybyli i mężnie aresztowali staruszkę. Dziewczyna szybko się zreflektowała i kilka razy próbowała uprosić policjantów, aby odstąpili od aresztowania, ci jednak pozostali nieugięci. Dla dobra obywatela. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Skoro już jesteśmy za wielką wodą, to warto nadmienić, że nie tylko Europa ma problemy z deficytem. Kalifornia, która gdyby ją traktować jako suwerenne państwo, byłaby 8. największą gospodarką świata, ma 19 miliardów dolarów deficytu budżetowego. Jednak gubernator Kalifornii, Arnold Schwarzenegger, nie ma zamiaru ratować się przez kolejne pożyczki bądź przez podnoszenie podatków, natomiast zdecydował o wycięciu wydatków na pomoc społeczną, co owocuje licznymi protestami, ale za to ma tą zaletę, że powinno zadziałać. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Wiadomości ze świata zakończę tyleż oczekiwaną, co niezbyt optymistyczną wiadomością z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Otóż portale Money.pl i Wprost informują o ostrzeżeniu ze strony funduszu dla tzw. krajów rozwiniętych, że jeśli nie zmniejszą deficytów budżetowych, grozi im załamanie gospodarcze. Według prognoz MFW, jeśli polityka państw rozwiniętych się nie ulegnie zmianie, średni deficyt budżetowy w tych krajach sięgnie w 2015 roku 110% PKB, czyli de facto wszystkie staną się bankrutami. Kontestacja. I to już tyle w dzisiejszym wydaniu Tygodnia w sieci. Przypominam, że wszystkie informacje o audycjach, linki i tym podobne sprawy można znaleźć na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Na tą stronę można też przejść przez link w zakładce po prawej na stronie głównej kontestacji. Tam czekam na komentarze, zachęcam do dyskusji. Jeśli się Wam podoba ten przegląd i chcecie, żeby trwał, to zachęcam do współpracy, do przesyłania linków oraz do zgłaszania się do nagrywania newsów na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. No i to już wszystko. Życzę miłego tygodnia i żegnam. W Tygodniu w sieci dla Radia Kontestacja mówił Grzesiek Est Kosiorowski.